Ja, muszkó is kiamaszkányból, a fasz az már ott, és mindig se átadott. Drágább volt háromszor többet. Fasz az már, aki vagy 650 ember, háromszor drágább, mint a kínaiba, vagy több. Nézd szét, mert. Én azt ez a templom van-e, amit látom, hogy a olyan, mint a helyiségek a szigetelő szalva kb. Ugyan csak vízzel van, ha tudom mi az. Valaki nem tudom is alakot. Vízzel van elég. Vízzel van elég. Vízzel van elég. Akkor 200 már elég lesz talán a kínai. 200, akkor is tudom visszajárult. Ez a kínai, például a kínai. Ez nem volt színű, mégis te a csöbben. Meg a két előttem. Meg lett. Miattal a minden durvalba kicsit ahogy nem. Na tényleg aztán a két volt ezt az asztal. Hogy nem? Köszönöm a gyereknek. Elvettem. Azt mondom, hogy aztán. Meg van. Csak nem találtam szerint. Én azt nem találtam meg, hogy hol is van. Nem találkozom, de már meg lesz aztán. Mi van azok az a papírjaim, hogy összetettem, hiszem az orvos. Máma vagy? Máma, ha el. Én is oda akarok menni, kérni időpontot a kanyónak. Jó, akkor most így duszani. Elindulhatunk is, és akkor én meg elmegyek a... Vagy kikisdik a kérni időpontot neki. Én megyek, mert akkor olyan ma hét, hogy akarod volna felmenni az orvoshoz. De felmegyek akkor, de kikérlek akkor. Oh, you fire. Várjál, de kell az a régi csak, hogy nem tegyek. Az vagy hátszoros. Szétszoros. 1,2, nem? 1,2, ugyanúgy. 1/2 csak mindenki. Milyen hátszoros a régi csak, hogy van elnök, ha itt vagy, hova lesz. De, nagyon a szállam nincs semmi. Két év garancia van rajta. Rasszáz náros csap. Rasszáz náros csap, ez drága csap. Nem az olcsó színű. Akkor visszajöttem. Köszönöm a csapat. Ez 2018-ra le van járva. Nem lehet. Rány dobál. Azért köszönöm. Azért külön nem vannak járva. Kapok még valami. Bérrákot. Bérrákot. Jaj, de jó, tudok ki van. Van is. Thank you. Ennyi szükséges, akkor nem. 2021-ben már születek 2000 dinár. Olyan sokat adok, hogy... Igen. 2000 adok. 20. Az 10. Nagyon jó. 1500-et adok, csak úgy adok. Hát, opa, nézzek, ha nem hiszed el. 1500-et adok, hogy elmondod neki. Két hűfélye van, akkor esetleg. Csak én, mindjárt jövök vissza. Oh, my God. Tartuti olyan. Kint az a kicsike szokott meg a felelet, hogy egy is feles. Ez a kicsi nem a nagy méret. Másik olasz? Két az a kérdés, hogy jól látom? De nincs másik. Ez kicsit, ez mint nagy tőle. Akkor nincs ennek kicsik abszolút? Nincs. Ez nagyobb oda. Gondoltak ilyen megkérdezni. Egy és fél csapok van. Milyen? Kénti csap, egy és fél tor. Mennyibe kerül? Ez 950 van. Ez sima csavaros. Ez a csap. 910. Ajda, feldöntöm. Itt mennyi garancia van rajta? Ez a milyen kisebb az hántos? 3-4. Ez az egy is talán. Nem tudom, hogy már tenni. Sajnálom.